Dileyim dilber, cefa etmeyse bu da yetiyor. Şu sinemde aşkım közü korlaşır. Şu sinemde aşkım közü korlaşır. Ah ettikçe buram, buram tütüyor. Ettikçe buram, buram tütüyor. Geçelim.